काम करते स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माघ शुक्ल पति विक्रम संवत 2056 26 फरवरी 2000 साय लगभग 4 बजे अहमदाबाद काम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण ये सामान्य बात है कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसका दूसरा उद्देश्य नहीं है। कर्म परंपरा से जो दान होता है उसमें परमात्मा प्राप्ति होती है, वो परंपरा से समय बहुत बीतने पर भी मनुष्य शरीर की बारी जल्दी नहीं आती। लग 84 भुगतते बीत जात जू चार, इस वास्ते कृपा कर रहे भगवान मनुष्य शरीर बीच में भी देते हैं कि ये अपना कल्याण कर दे, परमात्मा की प्राप्ति कर दे, सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख मिट जाए सदा के लिए। तो मनुष्य शरीर मात्र प्राप्ति के लिए ही मिला है। अब इसमें आप वृत्ति लगा दो, भाव निश्चिन्नामय देखो, नित्य निरंतर ऐसे ही काम लगाओ तो मनुष्य शरीर सफल नहीं होता। बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, भाई हो चाहे बहन हो, अपने वृत्तियों को देखना चाहिए कि हम भगवान में लगे हैं कि संसार में। वैद्य संतों के लेख देखे उसमें साफ कहा है आपको प्रिय क्या लगता है, संसार प्रिय लगता है कि भगवान प्रिय लगता है। स्वतः स्वाभाविक आपकी वृत्ति भगवान में जाती है, संसार में जाती है। अगर संसार में जाती है तो जन्म मरण होगा ही, इसमें संदेह क्या है। पेड़ न काटने से, किसी के कहने से, सत्संग में जाने से कुछ वृत्ति भगवान में इधर लग जाए, पर स्वाभाविक आपका प्रभाव किधर हो रहा है अपने जीवन में, आपके स्वाभाविक प्रवृत्ति किधर हो रही है। संसार की तरफ हो रही है, परमात्मा नहीं हो रही है तो खतरा है नहीं। कल्याण हो जाए इसका पूरा भरोसा नहीं है। हर एक भाई बहन को अपना स्वयं विचार करना चाहिए कि मेरे को संसार अच्छा लगता है कि परमात्मा अच्छा लगता है। अगर परमात्मा आपको अच्छे लगते हैं तो कल्याण होगा ही, और संसार अच्छा लगता है तो उसे पता नहीं है। अंत में आ जाए भगवान की बात कोई तो कल्याण हो जाए, कोई संत महात्मा आ जाए तो हो जाए, किसी ने भगवान की याद दिलाई तो हो जाए। भगवान जब तक मीठे न लगे तब तक पता नहीं जीवन का। इस बात छोटे हो जो बड़े हो जो बूढ़े हो, भगवान अच्छे लगना चाहिए स्वाभाविक ही। स्वतः अपना ध्येय क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, मानव शरीर प्राप्त कर लिया, अब अपना विचार क्या है? भगवान अच्छे रहिए कि संसार से लगता है। ये हरेक भाई को हरेक बहन को सोचना है, हरेक के लिए क्यों मरना पड़ेगा हरेक को। बिल्कुल सच्ची बात है, मरना पड़ेगा ही। जन्म लियो जाने मरनो ही पड़ से मोतरी न गारो सिर कूटे रे, राख उपाय करो रे बन कितना बिना भजन नहीं छूटे। तो भगवान के भजन के बिना छूटेगा नहीं। भगवान स्वाभाविक प्यारे लगे, जैसे लोभी कतन लगता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामायण पूरी लिख करके ये कहा, कामे नार प्यारी जिम लोभी प्रिय जीवी धाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय राघव मोही राम। ये वरदान मांगा कि मेरे राम जी प्यारे रहे। कैसे लगे? कामे अत्यंत कामी को जैसे स्त्री प्यारी लगती है, अत्यंत लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, ऐसे मेरे को भगवान लगे। इतना ही नहीं, साथ में निरंतर सोच दिया है, कामे नारी प्यारी जीव लोभी प्रिय जीव दाम तिम रघुनाथ निरंतर पीला गुम निरंतर। ये अलग सोच दिया है, उसमें निरंतर सोच नहीं है। कामे नारी प्यारी जीव लोभी प्रिय जीव दाम तिम रघुनाथ निरंतर पीला गुम। भगवान स्वाभाविक निरंतर ही स्वाभाविक ही प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। जैसे लोभी को धन प्यारा लगता है, अत्यंत लोभी है वो अपने लिए भी धन खर्च करता नहीं। काम ही होता है उसको हर समय में स्त्री से प्यार लगती है। दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत में कमी रहेगी उसकी पूर्ति की निरंतर। लोभी को दाम प्यारे लगते हैं, परंतु इंक्वायरी होती है उस समय वो समझता है अभी अगर वो घर में धन नहीं होता तो अच्छा रहता। नहीं को भी अच्छा मानता है कभी कभी, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम कभी भी प्यारा न लगे ऐसा नहीं होना चाहिए। दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत कामे नारी प्यारी जीवी लोभी जीविता। कामे को सुंदर स्त्री प्यारी लगती है, लोभी को धन प्यारा लगता है। तो ऐसे ही भगवान राम जी प्यारे लगे कामे नारी प्यारी जी में, लोभी उसे दाम प्यारे लगे। तो नोट प्यारा लगा, पर नोट 5 का होगा, 50 का होगा, 100 का होगा तो 100 का प्यार लगेगा। मानो गिनती प्यारी लगती है दाम में, और काम में सुंदर प्यार सुंदर स्त्री प्यारी लगती है। जितनी सुंदरता होगा उतना ही अच्छा लगता है। इतने काम अधिक दाम होता है वही दाम अच्छा लगता है। ऐसे राम जी प्यारे लगे, नाम भी प्यारा लगे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, रघुनाथ प्यारे लगे कामे नारी प्यारी जी में, दाम लोभी भी जीवित दाम, ऐसे नाम प्यारा लगे। दामों में वो संख्या अधिक होता है जितना इरादी होता है, ऐसे नाम अधिक से अधिक आता है उसमें राजी होता है, तृप्ति नहीं होती। वैसे नाम है दादू, जैसा नाम था तैसा लीना नाय, देह हलावा वेरा होश रही मनवाए। देह की तैयारी है कि उठाओ जलाओ इसको, ऐसी तैयारी हो रही है। श्वास अंतिम श्वास आ रहे हैं, लोग रहेंगे श्वास लाने वाले हैं, तैयारी करो। तो उस समय में कहते दादू जी, दादू जैसा नाम ला तैसा दिन ना है। उम्र भर नाम जप किया, परंतु जैसा नाम था तैसा निधाना है। जैसे राम नाम की महिमा है इस रीति से हृदय में बात जमी नहीं तो ऐसा नाम लिया नहीं। जो राजनीति काम क्या किया, बदली करते राजनीति और काम क्या था। ऐसे अहमदाबाद में ही नदी के किनारे मिले थे दादू जी महाराज, साबरमती के किनारे पर बारह वर्ष से लग गए वजन में, उम्र भर यही काम किया। परंतु कहते हैं कि जैसा नाम था तैसा ही नाम है, जैसा कीमती नाम है ऐसे समझ कर इससे नहीं लिया। दादू जैसा नाम था तैसा ही नाम है, दे हलाव हो रहा है देखो तो मरे बस ऐसा हो रहा है। मन हूस रही मन में वो बता ही रही। तो इस तरह से आप लोग सिनेमा देखने के लिए कहते हैं आप अपने जीवन को संभालो कि स्वाभाविक हमारे क्या प्यारा लगता है, सत्य प्यारा क्या लगता है, धन प्यारा लगता है, स्त्री प्यारी लगती है, पुत्र प्यारा लगता है, जमीन जात प्यारी लगती है, रुपये प्यारे लगते हैं, स्वतः अपने को प्यारा क्या लगता है। वो स्वाभाविक प्यारा भगवान लगने लग जाए, भगवान का तो जैसे राम जी प्यारा लगे नाम का प्यारा लगे तो भगवान प्यारा लगता है, भगवान का नाम प्यारा लगता है, भगवान प्यारे लगेंगे तो नाम भी प्यारा लगेगा, नाम लीला भी प्यारी लगेंगे, उनके चरित्र भी प्यारे लगेंगे, उनकी हर एक चीज प्यारी लगेगी, वो रहने का स्थान भी प्यारा लगेगा, उनके चरणों से निकली हुई गंगा जी बहुत प्यारी लगेगी, भगवान से संबंध होने वाली कोई चीज भी प्यारी लगेगी ही। अगर प्यारी नहीं लगती है तो भगवान का प्रेम नहीं है। तो स्वयं अपना विचार करना चाहिए, इसमें दूसरे करने की जरूरत नहीं है। दूसरे क्या करेगा, दूसरे का प्यारा लगेगा हमारे क्या काम आएगा, या दूसरा रोटी खाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा क्या, हमारी भूख मिट जाएगी। हम खुद रोटी खाएंगे तब हमारा पेट भरेगा। कुछ भी खा ले, साग पत्ती खा ले, कुछ भी खुद भोजन किए बिना तृप्ति हमारी नहीं हो गई। ऐसे खुद को प्यारे भगवान नहीं लगेंगे तब नहीं हो गई। सिनेमा में बच्चों की बहुत ज्यादा हो रही है, बड़ों की हो रही है, जवानों की भी हो रही है, सिनेमा देखे तमाशा देखे खेले तो तमाशा में बुद्धि रहेगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। स्वाभाविक ही भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, सत्य ऐसे लगे। लाखों करोड़ों रुपया हुए मुझे मन नहीं जाता, मन भगवान में ही जाता है, भगवान ही प्यारे लगते हैं। तो ये अपना स्वभाव बनाना चाहिए। हर एक भाई से हर एक बहन से कहना है आप अपनी आदत ऐसी बनाओ, स्वभाव ऐसा बनाओ, अपना जीवन ऐसा बनाओ जो भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे। नाम जपरी संख्या मात्र है वो भी अच्छा है, परंतु असली चीज है भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। भगवत संबंधी कोई बात हो प्यारी लगेगी, मीठे लगेगी। बालक होता है, बालक को माँ प्यारी लगती है तो माँ को प्यारी लगे, माँ का कमरा ही प्यारा लगे, माँ का कपड़ा है ओढ़ दे बड़े बड़े आनंद आता है, भय नहीं लगता, डर नहीं लगता, माँ का कपड़ा है। यदि भी माँ इतनी समर्थ नहीं है, भगवान तो सर्व समर्थ है, उसका नाम है, उसकी हाथ है, उसका धाम है, उसकी लीला है, उसके गुण है, उसका प्रभाव है, उसका तत्व है, सभी प्यारे, सभी भगवान के संबंध में, भगवान का संबंध ही सभी प्यारे लगे स्वाभाविक ही। तो ठीक ना चाहिए, ठीक है, हमारा काम ठीक चल रहा है, और भगवान में तो मन लगाना पड़े, जान जान कर जब करना पड़े और स्वभाव मन संसार में जाए तो भाई हम साधु हो गए, अच्छी बात है, परंतु भगवान के भक्त नहीं हुए। मन हमारा स्वाभाविक संसार में जाता है, स्वाभाविक भगवान में जाना चाहिए, सत्य ही बिना चिंतन किए, बिना याद किए, बिना चेष्टा किए भगवान मुझे लगे, ये कसौटी है। हर एक भाई बहन को देखना चाहिए कि स्वाभाविक मन प्यारा किसे लगता है, स्वतः स्वाभाविक आप से आप ही बिना चेष्टा किए, बिना सुने, बिना विचार किए भगवान प्यारा लगे। उसी मुक्ति में कौन अटकाव से देखता है, किसकी ताकत है उसी मुक्ति न होने दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की प्राप्ति न होते, कैसे करेगा वो, स्वाभाविक भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे, परमात्मा मीठे लगे, स्वाभाविक भगवान मीठे देना चाहिए। भगवान की चर्चा होती है, भगवान का ज्ञान होता है, भगवान की जहाँ चर्चा होती हो वह सत्य ही मन खींचता है। तो ऐसी अपनी आदत पड़ा, वो आदत पड़ा, वैसे स्वाभाविक भगवान में मन नहीं लगता तो लगाओ तो भी अच्छा है। इस नकल से असल पड़ी, नकल करते करते भी फिर भगवान मन लगने लगता है। जैसे विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल कूद अच्छा लगता है, पर पढ़ने लग जाए, एक दो परीक्षा पास हो जाए फिर पढ़ाई मन लगता है। पहले माँ बाप भेजते हैं, फिर परीक्षा नजीक आती है तो रातों पढ़ता है, माँ की चिंता होती है कि छोरा कहीं बीमार हो जाएगा ही, तो कहती बेटा सो जा, नहीं माँ सोऊंगा नहीं, परीक्षा हमारी। माँ प्यार करती, चिंता माँ को लगती है कि ये बीमार हो जाएगा, सो जा, नींद ले, सो जा, ना मैं फैल हो जाऊं। रात में स्वतः ही बढ़ पड़ता है, स्वाभाविक ही कलाई मन करता है। इस तरह से स्वाभाविक मन लग जाए, उसमें लगता है वो असली नहीं है, वो तो पास होने के लिए है, पास होने के बाद मैंने देखा है भूल जाते हैं, बस पास हो गया, करने की क्या जरूरत है, वे विद्वान नहीं बनते। विद्वान वे बनते हैं जो विद्या में मन लगाए, तब तो समझता है ठीक तरह से, इस विषय को समझना है, ऐसे विचार कर समझते हैं वे विद्वान बनते हैं। जो पढ़ा है वो पढ़ा सकते हैं, दूसरे को अच्छी तरह निश्चित पढ़ा सकते हैं, उनको विद्या पढ़ना विद्या में मन लगता है। इस तरह से भगवान में मन लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान का चिंतन प्यारा लगे, भगवान की बात सुनने को प्यारी लगे, भगवान का चरित्र प्यारा लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे। गोस्वामी जी ने चरित्र गुणों को अलग अलग वर्णन किया है, नाम की महिमा कही है, भगवान के चरित्र की महिमा कही है, चरित्र का प्रकरण चरित्र प्रकरण बताया है, नाम के प्रकरण में 18 दुआ है जो नाम के प्रकरण में है, नाम वंद नाम है। इस तरह स्वाभाविक से प्यारा लगे वो ठीक है, तो स्वाभाविक ऐसी बनावना आदत बढ़ाओ, हम वो प्यारा लगे सिनेमा तो भगवान प्राप्ति कैसे होगी, हम साधु बन गए, साधु बन गए मन रुपये प्यारे लगे तो बनावटी साधु से भगवान मिल जाएंगे। सिनेमा प्यारा लगे, खेल कूद प्यारा लगे, भोग प्यारा लगे तो भगवान कैसे मिलेंगे, जबरदस्ती भगवान आएगा बीच में, भगवान की कीमत क्या समझी उसने, समझ नहीं। अगर ये समझ गया है भगवान श्रेष्ठ है तो भगवान प्यारा लगेंगे, स्वाभाविक विश्वते ही भगवान का नाम प्यार रहेगा। कोई नाम उच्चारण करेगा, नाम उच्चारण करने में उसका मन खींचेगा, मुसलमान बड़े जोर से बोलते अल्लाह अकबर, जोर से, वो जोर से सुनते ही मन सारे हो, इनके अल्लाह अकबर ये नाम है, ये यूं पुकारता है, बड़ा प्रिय लगता है, द्वेष पैदा नहीं होता, अपनी भाषा से बोलता है, अपनी भाषा से भगवान का नाम लेता है, बड़ा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। यो नहीं कहा आपकी अल्लाह अकबर करे, ऐसा नहीं, परंतु भगवान की उपासना में लगा हुआ रहता है, प्यार लगता है। एक कहानी आती है, एक अपने मस्जिद के जो चौक होता है उनके बारे दो थोड़ी दीवार थी छोटी छोटी, और एक स्त्री उसका संकेत था गांव से उस आती वो आना शाम को, तो वहां उस लगन में वो जा रहे थे, तो जो मस्जिद के भीतर कर रहा था नमाज पढ़ रहा था कलमा पढ़ रहा था, तो ऐसे नीचे हुआ तो दीवार थी छोटी दीवार के समान ही उसका शरीर हो गया, यो करके नमस्कार कर रहा था, यो नमस्कार करता है, यूं करता है, यूं करता है, यूं तो यूं करता है, तो उसे और पैर रख कर वो निकल तोड़ गई, तो उसने देखा कि तुम कैसी मेरे स्त्री है, वो जब आई तो कहना लगा तू तेरे होश नहीं है मेरे ऊपर रख दिया, तो आप बोली कि मेरे को तुमने पहचान लिया तो नमाज पढ़ता था क्या कहा नमाजी नमाजी नमाज में चित्त तो लगा नहीं चित्त तो मेरे में लगा हुआ था यार मेरा चिंतन कर रहा था, इस बार तुमने पहचान लिया कि मेरे पर पैर रख दिया तेने, मैं नर राती ना लखी तू कैसे लिखा सुजान, पर कुरान बोरा भया राचो नहीं रहमान, तेरे भीतर में प्रेम पैदा नहीं हुआ, कोरा पुराण पढ़ लिया रहमान जी याद कर लिया, ऐसे कल्याण नहीं होता, मेरे को तू पहचानते है, मेरे को पता ही नहीं लगा कि भीत है मनुष्य क्या है, मैं मनुष्य समझ रही पकी होने के ऊपर मैं नर राशि न लगी मनुष्य में मनन लग गया, इस कारण से ही मैं नहीं लगा कि ये मनुष्य है, समझ ही नहीं, ए तू भजन पढ़ रहा था भजन कर रहा था नमाज पढ़ रहा था अरे ये ध्यान मेरे को पहचान लिया, तो मैं मेरा चिंतन करता था भगवान का चिंतन करता था, पर कुरान बड़ा भैया पागल हो गया, कुरान पढ़ने गया और पागल हो गया, राज्य नहीं रहे मान परमात्मा रचा नहीं भीतर में भगवान में नहीं गया, अरे मैं नर राशि ना रही एक नर में एक पुरुष में मेरा मन लगा, ऐसे मन लग गया उधर तो पता नहीं लगा कि मनुष्य एक पशु है एक पशु है एक दीवार है क्या है, मेरे को याद ही नहीं, ऐसे में पहचान लिया मैंने मेरे को, ये भगवान में लगने का ढंग है, इसे लगने से क्या होगा, भगवान के तरफ लगने में क्रिया की प्रधानता नहीं है भाव की प्रधानता है, तो भाव होता है भीतर से, क्रिया तो बाहर से भी हो जाए जब कर ले कीर्तन कर ले, परंतु भीतर का मन तो भाव से लगेगा, भगवान भी चलेगे भगवान से लगेगा भगवान प्यार लगेगा, भगवान ऐसा मन लग गया कोई पैर रखे चला गया तो पता ही नहीं कोड़ा क्या, अरे उसे हमें क्या मतलब, पैर रख दिया तो क्या मतलब, नहीं रख दिया तो क्या मतलब, उसे क्या मतलब हमारा, हमारे उसे मतलब ही नहीं है, हमारा मतलब भगवान से है परमात्मा होने का मन है, उसको ये पता नहीं लगता कौन कौन क्या कर रहा है, कीर्तन में लगेगा तो कीर्तन मन लगेगा कीर्तन में, अरे अभी ये सुन रहे हैं सीधे अकीर्तन शुरू हुआ उस सुन देंगे, ये सत्संग करते हैं कीर्तन लगे जरूर उठ जा उस सब नवागन चलते, तो भगवान के नाम का तिरस्कार कर रहे हो अपमान कर रहे हो, आखिर दो तीन मिनट चार मिनट इतने कीर्तन कीर्तन समाप्त होने वाला कीर्तन सुना सुने कैसे। नरसिंह जी महाराज की बात आती है, नरसिंह जी अलग अलग कर दिया, भाई ने कहेगा तुम अलग जाओ, तुम कमाते तो हो नहीं, कोई ऐसे करते हो, अलग हो गया तो अब तो साथ आ गया पिता का। तो उस दिन साथ करना था तो साथ करना तो घर में कुछ था नहीं, तो एक साहूकार की दुकान पर पहुंचे, उन्हें को नरसिंह कीर्तन सुना तो हम तुम्हारे को सामान दे देंगे, उधार दे तो किस बात पर देंगे, किस बात से पैदा करके पीछे सुखाओगे, तुम दे देवे तुम कीर्तन सुनाओ तो अच्छी बात है। अब मतलब मैं कीर्तन में लग गया, कीर्तन में लगे याद ही नहीं कि मैं क्यों आया था, के लिए आया कीर्तन ही भटक दी, कीर्तन करते रहे, कीर्तन करते करते शाम हो गई, लोग आ गए बाजारे लोग इकट्ठे हो गए, कीर्तन सुनाया मस्ती से कीर्तन करते रहे, पता ही नहीं लगा कि मैं क्यों आया हूँ, कैसे कर रहा हूँ, शादी का दिन जा रहा है। तो भगवान स्वयं आए नसीर उधार करके और घर में जा गया, श्राद्ध कर रहा है आज, सब रसोई बढ़ाई, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दो तीन चार बज गया और सबको सेवा भोजन दिए, सब आप ही भोजन कर दिया, चार बजे तीन साढ़े तीन चार बजे घर पर आए, लोगों ने कहा भैया तुम जाओ घर कर जाओ, तो स्त्री भोजन कर रही थी, इसने सारा कि सबने भोजन कर लिया, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, बंदर सिंह जी ने भोजन कर लिया, वो भोजन कर लेगी बैठी, और वहां पहुंचे नरसिंह जी, हेलो जल्दी करो रसोई बनाओ, संतों को भोजन कर रहे, महाराज भोजन शुरू हो चुका, आप क्या पागल हो गए क्या, आपने सबने काम किया, वो खत्म में आया ही नहीं, मैं तो बाजार में गया, मेरे को सामान देंगे तुम कीर्तन सुनो, तुम कीर्तन सुना लग गए, याद ही नहीं रही कि भाई श्राद्ध करना है, घी ले जाओ चीज ले जाओ, याद ही नहीं। जो भगवान में मन लगता है तो भगवान में लग गया, तो उनसे भगत हुए, तो भगवान सब काम किया, भगत नरसिंह का वो भजन ही कर रहा है, वो अपने कीर्तन मस्त हो रहा है, आरत में याद ही नहीं कोई बात ही, कीर्तन लगा दिया फिर क्या तरी। इस तरह से जिसका भगवान में मन लग जाता है वो स्वाभाविक ही भजन करता है, स्वाभाविक ही स्वभाव भजन हमारे भगवान का भजन करने का स्वभाव बढ़ जाता है, आदत बढ़ जाती है, भीतर भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं, भगवान के चिंता लगा दूसरी बात याद ही नहीं आती, मैं कौन हूँ कहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या करना चाहिए, याद ही करना चाहिए कर रहे, भगवान का चिंतन कर रहे, भगवान की कीर्तन हो रहा है, और काम क्या है, इससे बड़े कोई काम संसार है या नहीं, तो किसी याद रह रहे, जो सबसे मुख्य काम है उसे याद रह रही है, मुख्य काम तो भजन का ही है, यही हमारा काम है, तो भाई नहीं दूर कर दिया तुम तो मस्ती मस्ती भजन करते वैसे। इस तरह से भगवान में मन लग जाए स्वतः, भाई हो बहन हो छोटा हो बड़ा हो, स्वाभाविक भगवान में मन लगे सत्य भगवान चारा लगे, जैसे नींद में भी मच्छर खाते हैं तो हाथ पहुंच जाता है, वहां याद नहीं है, याद ही सुबह उठो बताओ मच्छर काटा भाई याद नहीं है, नींद में ऐसे हरेक समय में भी भगवान ने मन लगाए, भगवान का चिंतन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, ऐसा चित्र होना चाहिए। वे भी गृहस्थी थे, गृहस्थी ये प्रश्न आया ना गृहस्थी कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, वो कैसे अटकेगा परमात्मा प्राप्ति कैसे अटकेगा, उसको याद ही नहीं है क्या काम करना था, किस आया क्या करता है। लोग इकट्ठे हो गए, नाम कीर्तन करता है मास्टर कीर्तन में, लोगों ने सबने समझा बहुत देरी हो गई, नजरी वही देरी परंपरे परवा ही नहीं है। भाइयों बहनों ऐसे भगवान में मन लगाओ, स्वाभाविक भगवान प्यारे लगे। अब थोड़ा मन प्रतिकूल हो जाए तो ऐसा नहीं लगता, सत्संग में जाते हैं सत्संग करने वाले आदर सत्कार नहीं करे तो मेरे से बात ही नहीं करी, खरबली बच जाती है, ये भगवान का वजन है। अब मान बढ़ेगा इच्छा है, ये आदर करो निरादर करो करो, क्या बंद हो बोले हमारे मतलब क्या है, आदर से है निरादर से हमारे क्या बंद हो, महिमा होगी तो अच्छी बात, निंदा होगी तो अच्छी बात, कोई बुरा कहे तो अच्छी बात, भला कहे तो अच्छी बात, और अच्छी बात ही अच्छा ही भगवान भजन में लगाऊंगा। इस तरह से आप सिनेमा में लगते हैं, सिनेमा अच्छा लगता है प्रिय लगता है तो आपकी मूर्ति कैसे होगी, कल्याण नहीं होगा। कल्याण का ये ढंग नहीं है, कल्याण का ढंग है पागल होने का, संसार दृष्टि से लोग उसको पागल कहते हैं, समझता नहीं बेसमझ है। अरे तुम्हारी समझ काम क्या आवेगी, ये बेसमझी काम आवेगी, बेसमझी समझदारी क्या होगा, सदा स्वाभाविक विवाद भी चलेंगे। सत्संग में जिसका प्रेम होता है कैसे ही हो सुख पाओ दुख पाओ दुख लाजी हो नाराज हो वो सत्संग में चला जाता है। ऐसे भगवान के नाम में भगवान के प्रेम में भगवान की बातों में भगवान की लीला में भगवान के स्थान में भगवान का जल गंगा जी गंगा जी जल जी खुश होता है, प्रसन्न भगवान जो है जल से ही भगवान की पूजा करता है, मस्त होता है उसमें। देरी लग जाए नहीं पता नहीं लगता कितना है, बहुत देरी हो गई देरी होगी समय होगी, अगर भगवान का चिंतन होता है क्या ही नहीं, असली काम कर रहे असली काम भगवान का चिंतन है। ऐसे भगवान का मन लगना चाहिए, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। भाइयों से बहनों से ये कहना है आप भगवान का भजन करो, ऐसे उतरलीन होकर उसमें लीन होकर हरदम उसी याद रहे सत्य याद रहे स्वाभाविक भगवान मीठे लगे अच्छे लगे स्वाभाविक ही, कोई निंदा करे कोई स्तुति करे कोई भला कहे कोई बुरा कहे कोई कुछ कहे, सबको छुट्टी दे दो, निंदा करो स्तुति करो आदर करो निरादर करो गाली दो तिरस्कार करो सबको छुट्टी, मर्जी आवश्यक करो तुम्हारी मर्जी आवश्यक करो, तुम तुम्हारी मर्जी आवश्यक करो हम हमारी मर्जी आवश्यक करेंगे, तुम निंदा चिंदी से मैं करते हो मन निंदया यदि जना परितोष में थी, मेरी निंदा करने संतोष हो तो बड़ी भारी कृपा है मेरे पर। मनुष्य तो दूसरों की प्रसन्नता के लिए दुखार्जिता अन्य भी धनानी परित्यजंती, बड़े क्लेश से पसीने से पैदा हुए पैसे खर्च करते हैं तो लोग खुश हो जाए, तुम मेरी निंदा करके खुश हो गए कितने आनंद की बात है, मेरा कोड़ी है खर्च हुआ नहीं आप राजी हो गए, बड़ी कृपा करी आपने बड़ी कृपा करी, मेरी निंदा करके मेरा उन्नति करके मेरी चर्चा करके आप खुश हो गए, बड़ी आनंद की बात है, दंडवत करता है नमस्कार करता है आपकी कैसी कृपा है, हमारा कुछ खर्च हुआ नहीं आप खुश हो गए, मैं तो निहाल हो गया, उसे दुख नहीं होता भाई मेरा निंदा करता है क्या करता है, अब क्या निंदा से मतलब तब क्या है, हमें क्या मतलब निंदा से क्या स्तुति से क्या आदर से क्या निरादर से, हम तो एक भगवान है बस, भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे बस। तुम्हारी मर्जी वो आदर करो, निरादर करो, खुशी करो। ओ भाग्य समझता है, निंदा करने की, तिरस्कार करने की हर्ज समझता है, मौज की बात है। मेरी निंदा करके आपको राजी हो गए, बहुत खुश, बड़ी आप नंद प्रयत्न सुलभ हो या मनोग्रह हो, आपका कितना पैर प्यार है, कितना मेरे के लिए मेहरबानी है। आप प्रयत्न करो, मेरे कोई प्रयत्न किया नहीं, मेरा कोई खर्च हुआ नहीं, और आप खुश हो गए, बहुत हुआ। हमारे अवगुण कहे, निंदा करी तो पाप करता, मेरे तो पुण्य पाप, पाप खर्च हो गया, पाप नष्ट हो गया, और आप खुश हो गए। मेरे तो फायदा ही फायदा हुआ, लाभ ही लाभ हुआ, कोड़ा लाभ हुआ है। निंदा में लाभ मन निंदा ही जरा परितोष में थी, मन में प्रयत्न सुलभ हो या मनोग्रह हो भी, श्रेय और नो भी पुरुषा पर तो श्रेय तो दुखा जिता नवी धना नहीं परित्यजंती। बड़े दुख से पसीने से कमाए हुए धन में खर्च कर देते हैं दूसरों की खुशी के लिए, और आप मेरी निंदा करके खुश हो गए। कितनी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है। मन में नहीं मेरी निंदा करता है, तिरस्कार करता है, और हमारा तो लाभ ही करता है। तो ऐसा भजन करने वाले का नुकसान होता ही नहीं, इस रास्ते में नुकसान होता ही नहीं, ऐसा निष्कंठ का पद था। यह तो संपूज्य देहारी, जहाँ भगवान का पूजन होता है निष्कंठ मार्ग, धावन नहीं मिले वाले आंखें बीच कर दौड़ो, ना अखड़ता है ना पड़ता है, मस्त रहता है, हृदय भी आनंद मौज रहता है। भगवान ने मन लग गया, जीवन सफल हो गया। भाइयों बहनों, मीरा भाई थी ऐसी, मीरा बाई राणे के दुख को देख रहे जान करके आधी रात को पानी में पड़ गई, डूब पड़ गए, उसका दुख बैठ जाए, संता बैठ जाए। भगवान जी की सहायता करे, बालन बांको कर से जो जग फैली हो, उसके मन में जीने की मरने की कोई इच्छा नहीं। जीने मन से क्या मतलब है, अपने भगवान याद रहे वही जीना है। क्या हनुमान विपत्ति पुरुष हुई, जब तब सुवर्ण वचन हुई, पर जब हनुमान जी महाराज ने राम जी से आदर किया, महाराज सीता कहरी विपिन विशाला नहीं कहे भर दी नयाला, जल्दी कीजिए महाराज जल्दी, मेरे पर बड़ी विपत्ति है। तो भगवान ने कहा, अरे मेरे भक्त की विपत्ति होती है, मेरे भक्ति की विपत्ति हुई, संपद नारायण स्मृति भगवान की स्मृति वो भजन है, वो है क्या नाम पारू दिवस दिशी रहा भजन तुम्हारे पर, ध्यान तुम्हारे कुमार, रात दिन नाम जब करती है आपका भजन कुमार देवा नाम पारू एकदम लोसन निजी बंद अपने पर लगाए। नेत्र है वो पानी डाल रहे के मर जाएगी तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे, इस वास्ते जो बहुत जल्दी शरीर जल जाए, परंतु आंखें जलने नहीं देगी, पड़ा है पानी ऊपर से और पानी में भेजिए जलता नहीं है। अब ऐसा चिंतन है तो पृथ्वी कहा है, क्या हनुमान विपद पुरुष हुई जब तो सुवर्ण वचन हुई। हनुमान जी ने बात बदल दी, सोची बात है, विपत्ति वही है जो भगवान का स्मरण नहीं है, भगवान याद नहीं है तो विपत्ति आई है, भगवान याद है तो विपत्ति है, पर विपत्ति है ही नहीं। हरदम आनंद हो रहा है, बस हो रही है। अरे लोभी आदमी के पैसे पैदा होता हो क्या उसको नींद सरती है, रात बीत जाए तो परवाह नहीं, दिन है तो परवाह नहीं, भूख पता नहीं, भूख भगत पर भूख पता नहीं, याद ही नहीं आती, रोटी खाने भोजन भोजन खाने भूल जाता, धन में लोभ लगा है, वो पैदा हो रही है, बिक्री हो रही है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, मस्ती हो रही है, लोग देखते हैं भूखा है भूखा है, वह याद ही नहीं अन्न की भूख है। भाई भजन ये है, भक्ति इसका नाम है जो भगवान में मन लग जाए। रात हो दिन हो सुबह हो शाम हो, कोई भक्त हो कसाई भक्त हो, लोग कुछ तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार अपने लगो मने, लोग अच्छा कहे तो अच्छी बात, मंदा कहे तो अच्छी बात, निंदा कहे तो अच्छी बात, प्रशंसा कहे तो अच्छी बात, अपने क्या मतलब है? अपने निंदा से उसी का मतलब है, हमारे आदर निरादर से का मतलब है, मतलब हमारा भगवान से है, उसका नाम आ रहा है बहुत अच्छी बात है। इस वास्ते दुनिया कुछ नहीं लगे ऐसी लगेगी, जो सिनेमा में लगते हैं, संसार के भोगों में लगते हैं, रुपयों में लगते हैं, जमीन जायदाद में लगते हैं, वजन का तत्व जरा नहीं, ये सब छूटेगा, एक कौड़ी काम आवेगा नहीं। मरोगे तब यहाँ सिनेमा भी यहाँ ही पड़ाएगा, ये जमीन जायदाद भी यहीं पड़ी जाएगी, रुपया ये कौड़ी जाएगा नहीं। अदाता ही बात आ गई, दाता रंग त्रिवणम मान्य, कभी कहता है कि जो दान देना है देता है वो कंजूस है, कंजूस जो दान पुण्य करता है वो कंजूस है। मरता हुआ भी धन छोड़ता नहीं, साथ ले जाता है। अदाता ही बात आ गई, जो दान को बात आ गई, धन को स्पर्श नहीं करता, छूता ही नहीं, है जो भी पड़ा जाता है, आप उसे सह जाता है, धन यही तो आई छूती बड़ा त्यागी हो। क्यों दारा दिन भगवान में लगा हुआ है तो उसको क्या परवाह है धन की, धन में रात दिन लगा है, धन कोटि एक साथ रहेगा नहीं, नरकों में जाएगा। क्या धन सहायता करेगा? धन सहायता करता तो धन आदि मरते ही नहीं, 10,000 ही और लिया और जीवन कई जने हजारों लाखों रुपए देने पर भी मिनट दो मिनट में मिलता नहीं। और भगवान का भगत है तो जो मिनट आधा मिनट भी छूटता है नहीं। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, प्रार्थना है कि मेरे पर भी कृपा करो, आप आशीर्वाद दो, हम भी लग जाओ भगवान में, आप भी लग जाओ भगवान में। काम कर रहे हैं, गीता प्रेस में मशीन चला रहे हैं, इस तरह भी आदमी एक भगवान का चित्र लिए हुए और दिन भर आई ड्यूटी है, आप काम कर रहे हो, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आप जब तक नहीं देख लेंगे, नमस्कार नहीं कर लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। आप नमस्कार शाम को दिन भर समय यही रूटी हो गई, यही काम करो, भगवान को याद रखो, काम करते हो भगवान को भूलो मत, भगवान की विस्मरण तीर्थ का काम किया, गीता प्रेस से काम कर रहे, भगवान का चिंतन कर रहे और मशीन चल रही खाली, कागजी दे कौन है मशीन दे, निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। चिंता चिंता तो हरिनाम की, चिंता तो हरिनाम की, और चतरे दास जो दूसरी चिंता जो करे सो काल की फांस, वो काल की फांसी में है, चिंता तो हरिनाम की, भगवान का नाम नहीं छूटे, भगवान का नाम भूल न जाऊ, क्षणार्ध में याद है क्षण भी भगवान का नाम नहीं छूटे, वो भागवत उत्तम है, भागवत उत्तम है, वो एकादश ग्रंथ में कहा है। ऐसे सज्जनों अपना सब का सब जीवन बड़े प्रेम में भगवान में लग जाए, भगवान से प्रार्थना करो, ऐसे वृद्धि बढ़ाओ, और सुख दुख को देखो मत, और दुख सुख दुख निगाह रखोगे भगवान मन नहीं लगेगा। सिनेमा देखते तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, भलो करे अच्छी बात, बुरो करे अच्छी बात, बहुत ही बात, नारायण तू बैठ गया मन भोर बुआ। सच्चे भगत होते ये बात करते हैं, कुटुंब वाले नहीं माने तो उसमें भी राजी होता है, प्रसन्न होता है। घर का कोई केवल माने मन मन खुशी बनाऊ, मन में खुशी होती है। अरे कोई मानता ही नहीं, स्वर्ग कहना करता ही नहीं। आनंद आज का बड़ी सुंदर है, सोरा खास जाया हुआ मानता नहीं। तो कृपा, अरे बैराग जो होता है सबको छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, घर में बैठे मोह से कोई आपकी चिंता नहीं करता, निकम्मा समझता है, निकम्मा आदमी। भजन करने वालों की कोई कदर नहीं है, मेरे तिरस्कार करते हैं। भजन करने वाले को आनंद होता है, मौज होती है, प्यार निहाल हो गए, छुट्टी मिल गई। इस तरह से रात और दिन भगवान में भजन लगो। आज तक दोनों को तो है नहीं भाई, पद सुनाते भगवान का भगवान में लग जाए, वैसे मन मन सुख खुशी बनाऊ। आनंद हो गया, मौज हो गया। ध्यान से सुन रहा आप लोग।